دوران تعلیم نفلی روزے رکھنے کا شوق ہو تو کیا اس بارے میں کوئی ممانعت ہے؟ اگر نفلی روزہ رکھ کر پڑھائی میں خرچ ہوتا ہے, جیسے سر دکھتا ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, طبیعت اچاٹ ہوتی ہے, تو یقیناً نفلی روزہ سے علم دین کی تحصیل افضل ہے. تو اس لیے نفلی روزے نہ رکھے بلکہ علم دین حاصل کرنے میں دل لگائے, خوب ڈٹ کے کھائے مگر پڑھے, ڈٹ کے کھائے یہ محاورہ ہے, وہ شریعت کے مطابق کھائے, ذہن نصیب سنت کے مطابق کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.